महाभारत उद्योग पर्व षट्त्रिंशोध्याय। दत्तात्रेय और साध्य देवताओं के संवाद का उल्लेख करके महाकुलीन लोगों का लक्षण बतलाते हुए विदुर का धृतराष्ट्र को समझाना। विदुरुवाच अत्रैवोदाहरन्ती इतिहासं पुरातनम् आत्रेयस्य च संवादं साध्यानां चेति न श्रुतम्। विदुर जी कहते हैं, राजन, इस विषय में लोग दत्तात्रेय और साध्य देवताओं के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। यह मेरा भी सुना हुआ है। चरन्तं हंसरूपेण महर्षि संसितव्रतम् साध्या देवा महाप्राज्ञं पर्यप्रेक्षन्त वै पुरा। प्राचीन काल की बात है। उत्तम व्रत वाले महाबुद्धिमान महर्षि दत्तात्रेय जी हंस परम हंस रूप से विचर रहे थे। उस समय साध्य देवताओं ने उनसे पूछा। साध्या उचुः साध्या देवा वयमेते महर्षे दृष्ट्वा भवन्तं न शक्नुमो नमातुम्। श्रुतेन धीरो बुद्धिमान्त्वं मतो नः काव्यां वाचं वक्तुमर्हस्युदाराम्। साध्य बोले, महर्षे, हम सब लोग साध्य देवता हैं। केवल आपको देखकर हम आपके विषय में कुछ अनुमान नहीं कर सकते। हमें तो आप शास्त्र ज्ञान से युक्त धीर एवं बुद्धिमान जान पड़ते हैं। अतः हम लोगों को अपनी विद्वत्तापूर्ण उदार वाणी सुनाने की कृपा करें। हंस उवाच एतत् कार्य मम राह संस्कृतं मे धृते सम सत्य धर्मान् वृत्ति ग्रंथिं विनीय हृदयस्य सर्वं प्रिया प्रिये चात्मसमं नहीत। परमहंस ने कहा, साध्य देवताओं, मैंने सुना है कि धैर्य धारण, मनोनिग्रह तथा सत्य धर्मों का पालन ही कर्तव्य है। इसके द्वारा पुरुष को चाहिए कि हृदय की सारी गांठ खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने आत्मा के समान समझे। आक्रोश्यमानो नाक्रोशेन्मन्युरेव तितिक्षतः आक्रोष्टारं निर्दहति सुकृतं चास्य विन्दति। दूसरों से गाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली न दे। गाली को सहन करने वाले का रोका हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को जरा डालता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। ना क्रोशी श्यान नावमानी परस्य मृतरोषी नोतनी चोपसेवी न चाभिमानी न चहीन वृत्तो रुक्षाम वाचम रुसतिम वर्जयीत। दूसरों को न तो गाली दे और न उनका अपमान करे। मित्रों से द्रोह तथा नीच पुरुषों की सेवा न करे। सदाचार से हीन एवं अभिमानी न हो। रूखी तथा रोष भरी वाणी का परित्याग करे। मर्मान्यस्थीन हृदयं तथा सून रुक्षा वाचो निर्दहन्ति हपुंसाम तस्माद् वाच मुष्टिं रुक्षरूपाम धर्मारामो नित्यसो वर्जयीत। इस जगत में रूखी बातें मनुष्यों के मर्म स्थान हड्डी हृदय तथा प्राणों को दग्ध करती रहती है। इसलिए धर्मानुरागी पुरुष जलाने वाली रूखी बातों का सदा के लिए परित्याग कर दे। अरुदंतुदं पुरुषं रुक्षवाचं वाक्कंटकैर्वितुदन्तं मनुष्यान् विद्यालक्ष्मी कतमं जनानां मुखे निबद्धां नृतिम वै वहंतम। जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कठोर है, जो मर्म स्थान पर आघात करता और बाघ बाणों से मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिए कि वह मनुष्यों में महादरिद्र है और वह अपने मुख में दरिद्रता अथवा मौत को बांधे हुए ढो रहा है। परश्चेदेनम अभिविध्येत बाणे मृतम सुतिक्षये अनलार्क दीप्तैः स विद्यमानोऽप्यतिं दह्यमानो विद्यात् कभी सुकृतं मे दधाति। यदि दूसरा कोई इस मनुष्य को अग्नि और सूर्य के समान दग्ध करने वाला अत्यंत तीखे बाणों से बहुत चोट पहुंचावे तो वह विद्वान पुरुष चोट खाकर अत्यंत वेदना सहते हुए भी ऐसा समझे कि वह मेरे पुण्यों को पुष्ट कर रहा है। यदि संतम सेवति यद्य संतम तपस्विनम यदि वास्तेनमेव वासो यथारंग वशं प्रयाते तथा सतेषां वशं अभ्युपहेति। जैसे वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन असज्जन तपस्वी अथवा चोर की सेवा करता है तो वह उन्हीं के वश में हो जाता है, उस पर उन्हीं का रंग चढ़ जाता है। अतिवादम न प्रवद्देन वादयेद ये नाहत प्रतिहन्यान्न घातयेत हन्तुं च यो नृच्छति पापकं वै तस्मै देवा स्पृहयन्त्यागताय। जो स्वयं किसी के प्रति बुरी बात नहीं कहता, दूसरों से भी नहीं कहलाता, बिना मार खाए स्वयं न तो किसी को मारता है और न दूसरों से ही मरवाता है, मार खाकर भी अपराधी को जो मारना नहीं चाहता, स्वर्ग में देवता भी उसके आगमन की बाट जोहते रहते हैं। अव्याहृतम व्याहृता थेय आहु सत्यम वदे व्याहृतम तद्वितीय प्रियम वदे व्याहृतम तत्तृतीय धर्मम वदे व्याहृतम तच्चतुर्थम। बोलने से न बोलना ही अच्छा बताया गया है, यह वाणी की प्रथम विशेषता है, और यदि बोलना ही पड़े तो सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है, यानी मौन की अपेक्षा भी अधिक लाभप्रद है। सत्य और प्रिय बोलना वाणी की तीसरी विशेषता है। यदि सत्य और प्रिय के साथ ही धर्म सम्मत भी कहा जाए तो वह वचन की चौथी विशेषता है, इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। यादृशे सन्निविशते यादृशांश्चोपसेवने यादृगच्छेच्च भवितुम त्रादिग्भवति पुरुषः। मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही हो जाता है। यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते निवर्तनाद्धि सर्वतो न वेति दुःखं मन्वपि। मनुष्य जिन जिन विषयों से मन को हटाता जाता है उन उनसे उसकी मुक्ति होती जाती है। इस प्रकार यदि सब ओर से निवृत्ति हो जाए तो उसे लेश मात्र दुख का भी कभी अनुभव नहीं होता। न जीयते चान जिगी सते न्यान न वैरकृच्चा प्रतिघातकश्च निंदा प्रशंसा सुसमस्वभावो न सोचते शिष्यति नैव चायम्। जो न तो स्वयं किसी से जीता जाता, न दूसरों को जीतने की इच्छा करता है, न किसी के साथ वैर करता और न दूसरों को चोट पहुंचाना चाहता है। जो निंदा और प्रशंसा में समान भाव रखता है वह हर्ष शोक से परे हो जाता है। भाव मिच्छति सर्वस्य नाभावे कुरते मनः सत्यवादी मृदुर्दान्तो यः स उत्तम पुरुषः। जो सबका कल्याण चाहता है, किसी के अकल्याण की बात मन में भी नहीं रहता, जो सत्यवादी कोमल और जितेंद्री है वह उत्तम पुरुष माना गया है। नानर्थकं सांत्वयति प्रतिज्ञाय ददाति च रन्ध्रं परस्य जानाति यः स मध्यम पुरुषः। जो झूठी सांत्वना नहीं देता, देने की प्रतिज्ञा करके दे ही देता है, दूसरों के दोषों को जानता है, वह मध्यम श्रेणी का पुरुष है। दुस्साहसनस्तु उपहतो भिसस्तो नावर्तते मन्युवसा कृतघ्नः न कस्यचिन् मित्रमथो दुरात्मा कलाश्चहिता अधमस्येह पुंसः। जिसका शासन अत्यंत कठोर हो, जो अनेक दोषों से दूषित हो, कलंकित हो, जो क्रोधवश किसी की बुराई करने से नहीं हटता हो, दूसरों के किए हुए उपकार को नहीं मानता हो, जिसकी किसी के साथ मित्रता नहीं हो तथा जो दुरात्मा हो, ये अधम पुरुष के भेद हैं। न श्रद्धात कल्याणम परेभ्योप्यात्म संकितः निराकाम करोत मित्राणी यो वै सोतम पुरुषः। जो अपने ही ऊपर संदेह होने के कारण दूसरों से भी कल्याण होने का विश्वास नहीं करता, मित्रों को भी दूर रखता है, वह अवश्य ही अधम पुरुष है। उत्तमान सेवेत प्राप्त काले तो मध्यमान, अधमास्तु न सेवेत येत भूतिमात्मनः। जो अपने ऐश्वर्य वृद्धि चाहता है वह उत्तम पुरुषों की ही सेवा करे, समय आ पड़ने पर मध्यम पुरुषों की भी सेवा कर ले, परंतु अधम पुरुषों की सेवा कदापि न करे। प्राप्नोति वै वित्तमं सद्बलेन नित्योत्थानात्प्रज्ञया पौरुषेण न त्वेव सम्यग् लभते प्रशंसां न वित्तमाप्नोति महाकुलानां। मनुष्य दुष्ट पुरुषों के बल से, निरंतर के उद्योग से, बुद्धि से तथा पुरुषार्थ से धन भले ही प्राप्त कर ले, परंतु इससे उत्तम कुलीन पुरुषों के सम्मान और सदाचार को वह पूर्ण रूप से कदापि नहीं प्राप्त कर सकता। धृतराष्ट्रवाच महाकुलेभ्य श्रीयन्ति देवा धर्मार्थ नित्याश्च बहुश्रुताश्च परीक्षामि त्वां विदुर प्रश्नमेतं भवन्ति वै कानि महाकुलानि। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, धर्म और अर्थ के अनुष्ठान में परायण एवं बहुश्रुत देवता भी उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुषों की इच्छा करते हैं, इसलिए मैं तुमसे यह प्रश्न करता हूँ कि महान उत्तम कुलीन कौन है। विदुर वाच तपोतमो ब्रह्मवित्तम वितावना पुण्या विवाह सततान्नदानम ये स्वे वैते सप्तगुणा वसन्ते सम्यक वृत्तास्तान महाकुलानि। विदुर जी बोले, राजन, जिनमें तप, इंद्रिय संयम, वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाह, सदा अन्नदान और सदाचार, ये सात गुण वर्तमान है, उन्हें महान उत्तम कुलीन कहते हैं। ये साम्य वृत्तम व्यथतेन योनि चित्त प्रसादेन चरन्ति धर्मम ते कीर्तिमिच्छन्ति कुले विशिष्टां त्यक्तानि तास्तानि महाकुलानि। जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, जो अपने दोषों से माता पिता को कष्ट नहीं पहुँचाते, प्रसन्न चित्त से धर्म का आचरण करते हैं तथा असत्य का परित्याग कर अपने कुल की विशेष कीर्ति चाहते हैं, वे ही महान कुलीन हैं। अनिद्यया कुविवाहैर्वेदस्योत्साधनेन च कुलान्यकुलतां जानते धर्मस्याति क्रमेण च। यज्ञ न होने से, निंदित कुल में विवाह करने से, वेद का त्याग और धर्म का उल्लंघन करने से उत्तम कुल की भी अधम हो जा उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। देवद्रव्य विनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च कुलान्य कुलतां जानते ब्राह्मणाति क्रमेण च। देवताओं के धन का नाश, ब्राह्मण के धन का अपहरण और ब्राह्मणों की मर्यादा का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। ब्राह्मणानां परिभवात् परिवादात् च भारत कुलान्य कुलतां जानते न्याथापहरण प्रहरणेन च। भारत, ब्राह्मणों के अनादर और निंदा से तथा धरोहर रखी हुई वस्तु को छिपा लेने से अच्छे कुल भी निंदनीय हो जाते हैं। कुलानि समुपेतानि गोभी पुरुषो पुरुषतोर्थ कुल संख्याम न गच्छन्ति यानि हीनानि वृत्ततः। गौ मनुष्यों और धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन है, वे अच्छे कुलों की गणना में नहीं आ सकते। वृत्तस्ततस्त्वविहीनानि कुलान्यल्पधनान्यपि कुलसंख्यां च गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्यशः। थोड़े धन वाले कुल भी यदि सदाचार से संपन्न है तो वे अच्छे कुलों की गणना में आ जाते हैं और महान यश प्राप्त करते हैं। वृत्तम यत्न संरक्षे वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। सदाचार की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता और जाता रहता है, धन क्षीण हो जाने पर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता, किंतु जो सदाचार से भ्रष्ट हो गया उसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। गो भी पशु भी अश्वेश्च कृष्या च सुसमृद्धया कुलानि न प्ररोहन्ति यानि हीनानि वृत्ततः। जो कुल सदाचार से हीन है वे गौओं पशुओं घोड़ों तथा हरी भरी खेती से संपन्न होने पर भी उन्नति नहीं कर पाते। मान कुले वैरकृत कश्चिदस्तु राजा महत्यो मा परस्वापहारी मित्रद्रोही न कृति को नृति वा पुरवासी वा पितृदेवा तिथिभ्य। हमारे कुल में कोई वैर करने वाला न हो, दूसरों के धन का अपहरण करने वाला राजा अथवा मंत्री न हो और मित्रद्रोही कपटी तथा असत्यवादी न हो। इसी प्रकार माता पिता देवता एवं अतिथियों को भोजन कराने से पहले भोजन करने वाला भी न हो। यश्च नो ब्राह्मणान् हन्यात् यश्च नो ब्राह्मणान् द्विषेत् न नः स समीतिं गच्छेत् यश्च नो निर्वपेत् पितृन्। हम लोगों में से जो ब्राह्मणों की हत्या करे, ब्राह्मणों के साथ द्वेष करे तथा पितरों को पिंडदान एवं तर्पण न करे वह हमारी सभा में न प्रवेश करे। त्रिनाने भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सूनृतां सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। तृण का आसन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी, सज्जनों के घर में इन चार चीज़ों की कभी कमी नहीं होती। श्रद्धया परया राजन् नुपनीतानि सत्कृतिं प्रवृत्तानि महाप्राज्ञ धर्मिणाम पुण्यकर्मिणाम। महाप्राज्ञ राजन, पुण्यकर्म करने वाले धर्मात्मा पुरुषों के यहाँ ये उपर्युक्त वस्तुएं बड़ी श्रद्धा के साथ सत्कार के लिए उपस्थित की जाती है। सूक्ष्मोऽपि भारं नृपते स्यन्दनो वही शक्तो वोढुं न तथा ने महीजाः एवं युक्ता भारसा भवन्ति महाकुलीनान तथा ते मनुष्याः। नृपवर, रथ छोटा सा होने पर भी भार हो सकता है, किंतु दूसरे काठ बड़े बड़े होने पर भी ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न उत्साही पुरुष भार सह सकते हैं, दूसरे मनुष्य वैसे नहीं होते। न तन्मित्रम यस्य कोपात् बिभेति यद्वा मित्रम संकिते नोपचर्यम यस्मिन् मित्रे पितरि वा स्वसीत तद्वै मित्रम संगतानि तराणि। जिसके कोप से भयभीत होना पड़े तथा संकित होकर जिसकी सेवा की जाए वह मित्र नहीं है। मित्र तो वही है जिस पर पिता की भांति विश्वास किया जा सके, दूसरे तो साथी मात्र हैं। य कश्चिदप्य संबंधो मित्रभावेन वर्तते स एव बंधुस्तन्मित्रं सागतिस्तत्परायणम्। पहले से कोई संबंध न होने पर भी जो मित्रता का बर्ताव करे वही बंधु, वही मित्र, वही सहारा और वही आश्रय है। चलचित्तस्य वै पुंसो वृद्धाननुपसेवतः परिप्लवमते नित्यम अध्रुवो मित्रसंग्रहः। जिसका चित्त चंचल है, जो वृद्धों की सेवा नहीं करता, उस अनिश्चित मति पुरुष के लिए मित्रों का संग्रह स्थायी नहीं होता। चलचित्तम अनात्मानम इंद्रियाणाम वशानुगम अर्था समभिवर्तन्ते हंसा शुष्कम सरो यथा। जैसे सूखे सरोवर के ऊपर ही हंस मंडरा कर रह जाते हैं, उसके भीतर नहीं प्रवेश करते, उसी प्रकार जिसका चित्त चंचल है, जो अज्ञानी और इंद्रियों का गुलाम है, अर्थ उसको त्याग देते हैं। अकस्मादेव कुप्यन्ति प्रसीदन्त्य निमित्ततः तेन मे तद साधूनाम अभ्रम पारिप्लवम यथा। दुष्ट पुरुषों का स्वभाव मेघ के समान चंचल होता है, वे सहसा क्रोध कर बैठते हैं और अकारण ही प्रसन्न हो जाते हैं। सत्कृताश्च कृतार्थाश्च मित्राणां न भवन्ति ये, तान्मृतानपि क्रव्यादाः कृतघ्नान्नोपभुज्यते। जो मित्रों से सत्कार पाकर और उनकी सहायता से कृतकार्य होकर भी उनके नहीं होते, ऐसे कृतघ्नों के मरने पर उनका मांस मांसभोजी जंतु भी नहीं खाते। अर्चये देव मित्राणि सतिवा सती वाधने, नानर्थयन प्रजानाते मित्राणाम सार फलगुताम। धन हो या न हो, मित्रों से कुछ भी न मांगते हुए उनका सत्कार तो करे ही, मित्रों के सार असार की परीक्षा न करे। संतापाद्रस्यते रूपम संतापाद्रस्यते बलम, संतापाद्रस्यते ज्ञानम संतापाद्यादि मृक्षते। संताप शोक से रूप नष्ट होता है, संताप से बल नष्ट होता है, संताप से ज्ञान नष्ट होता है और संताप से मनुष्य रोग को प्राप्त होता है। अनवाप्यम च शोकेन शरीरम चोपतप्यते, अमित्राश्च प्रहिष्यन्ति महात्म शोके मनः कृथा। अभिष्ट वस्तु शोक करने से नहीं मिलती, उससे तो केवल शरीर संतप्त होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं, इसलिए आप मन में शोक न करें। पुनर्नरो म्रियते जायते च, पुनर्नरो ह्रियते वर्धते च, पुनर्नरो याचति याचते च, पुनर्नर शोचति शोचते च। मनुष्य बार बार मरता और जन्म लेता है, बार बार क्षय और वृद्धि को प्राप्त होता है, बार बार स्वयं दूसरे से याचना करता है और दूसरे उससे याचना करते हैं, तथा बारंबार वह दूसरों के लिए शोक करता है और दूसरे उसके लिए शोक करते हैं। सुखम च दुखम च भवा भवौ च, लाभा लाभौ मरणम जीवितम च, पर्याय स सर्वमेते प्रसन्ते तस्माद्धीरो न चेत्येन्यथोचेत। सुख दुख उत्पत्ति विनाश लाभ हानि और जीवन मरण, ये क्रमशः सबको प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए धीर पुरुष को इनके लिए हर्ष और शोक नहीं करना चाहिए। चलान ही माने सरिंद्रियाणी तेषां यद्यद्वर्धते यत्र यत्र ततस्ततः स्रवते बुद्धिरस्य छिद्रोद कुंभादिव नित्यं भः। ये छह इंद्रियां बहुत ही चंचल हैं, इनमें से जो जो इंद्रिय जिस जिस विषय की ओर बढ़ती है, वहाँ वहाँ बुद्धि उसी प्रकार छीण होती है जैसे फूटे घड़े से पानी सदा चू जाता है। धृतराष्ट्रवाच तनुरुद्ध सुखी राजा मिथ्योपचरितो मया, मंदानां मम पुत्राणां युद्धेनांतं करिष्यति। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, सूक्ष्म धर्म से बंधे हुए शिखा से सुशोभित होने वाले राजा युधिष्ठिर के साथ मैंने मिथ्या व्यवहार किया है, अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रों का नाश कर डालेंगे। नित्योद्विग्नमिदं सर्वं नित्योद्विग्नमिदं मनः, यत्तत्पदं अनुद्विग्नं तन्मेव महामते। महामते, यह सब कुछ सदा ही भय से उद्विग्न है, मेरा यह मन भी भय से उद्विग्न है, इसलिए जो उद्वेग शून्य और शांत पद मार्ग हो वही मुझे बताओ। विदुर्वाच नान्यत्र विद्या तपसो नान्यत्र इंद्रिय निग्रहात्, नान्यत्र लोभ संत्यागाच्छान्तिं पश्यामि तेन घ। विदुर जी बोले, पाप शून्य नरेश, विद्या तप इंद्रिय निग्रह और लोभ त्याग के सिवा और कोई आपके लिए शांति का उपाय मैं नहीं देखता। बुद्ध्या भयं प्रणुदति तपसा विन्दते महत, गुरु शुश्रूषया ज्ञानम शांतिम योगेन विन्दते। बुद्धि से मनुष्य अपने भय को दूर करता है, तपस्या से महत्पद को प्राप्त होता है, गुरु शुश्रूषा से ज्ञान और योग से शांति पाता है। अनाश्रिता दान पुण्यम वेद पुण्यम अनाश्रिता राग देश निर्मुक्ता विचरंती है मोक्षिण। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य दान के पुण्य का आश्रय नहीं लेते, वेद के पुण्य का भी आश्रय नहीं लेते, किंतु निष्काम भाव से राग द्वेष से रहित हो इस लोक में विचरते रहते हैं। स्वधीतस्य सुयुद्धस्य सुकृतस्य च कर्मणः तपसश्च सुतप्तस्य तस्यान्ते सुखमेधते। सम्यक अध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्य कर्म और अच्छी तरह की हुई तपस्या के अंत में सुख की वृद्धि होती है। स्वास्थ्यनानि सेनानि प्रपन्ना न वै भिन्ना जातु निद्रां लभन्ते, न स्त्री सुराजन्ति माप्नुवन्ति, न मागधै स्तूयमाना न सूतैः। राजन, आपस में फूट रखने वाले लोग अच्छे बिछौनों से युक्त पलंग पाकर भी कभी सुख की नींद नहीं सोने पाते। उन्हें स्त्रियों के पास रहकर तथा सूत मागदों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर भी प्रसन्नता नहीं होती। न वै भिन्ना जातु चरन्ति धर्मं, न वै सुखं प्राप्नुवन्ति भिन्ना, न वै भिन्ना गौरवं प्राप्नुवन्ति, न वै भिन्ना प्रसमं रोचयन्ति। जो परस्पर भेदभाव रखते हैं वे कभी धर्म का आचरण नहीं करते, वे सुख भी नहीं पाते, उन्हें गौरव नहीं प्राप्त होता तथा उन्हें शांति की वार्ता भी नहीं सुहाती। न वै तेषां सदते पथ्यमुक्तं योगक्षेमं कल्पते नैव तेषां, भिन्नानां वै मनुजेन्द्रपरायणं न विद्यते किञ्चिदन्यत् विनाशात्। हित की बात भी कही जाए तो उन्हें अच्छी नहीं लगती, उनके योगक्षेम की भी सिद्धि नहीं हो पाती। राजन, भेदभाव वाले पुरुषों की विनाश के सिवा और कोई गति नहीं है। संपन्नं गोसु संभाव्यं संभाव्यं ब्राह्मणे तपः, संभाव्यं चापलं स्त्रीषु संभाव्यं ज्ञातितोभयम्। जैसे गौ में दूध, ब्राह्मण में तप और युवती स्त्रियों में चंचलता का होना अधिक संभव है, उसी प्रकार अपने जाति बंधुओं से भय होना भी संभव ही है। तन्तवप्यायिता नित्यं तनवो बहुला समा, बहुन बहुत्वादायासान सहन्तित्योपमासताम्। नित्य सींच कर बढ़ाई हुई पतली लताएं बहुत होने के कारण बहुत वर्षों तक नाना प्रकार के झोंके सहती है। यही बात सत्पुरुषों के विषय में भी समझनी चाहिए, वे दुर्बल होने पर भी सामूहिक शक्ति से बलवान हो जाते हैं। धूमायन्ते व्यपेतानि ज्वलन्ति सहितानि च, धृतराष्ट्रोन्मुखानि वह ज्ञातयो भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ धृतराष्ट्र, जलती हुई लकड़ियाँ अलग अलग होने पर धुआं फेंकती है और एक साथ होने पर प्रज्वलित हो उठती है। इसी प्रकार जाति बंधु भी आपस में फूट होने पर दुख उठाते और एकता होने पर सुखी रहते हैं। ब्राह्मणेषु च येषु राष्ट्रेषु ज्ञातिषु गोषु च, वृन्तादिव फलं पक्वं धृतराष्ट्र पतन्ति ते। धृतराष्ट्र, जो लोग ब्राह्मणों, स्त्रियों, जाति वालों और गौओं पर ही शूरता प्रकट करते हैं, वे डंठल से पके हुए फलों की भांति नीचे गिरते हैं। महानप्येकजो वृक्षो बलवान् सुप्रतिष्ठितः, प्रसह्येव वातेन सस्कन्धो मर्दितुं क्षणात्। यदि वृक्ष अकेला है तो वह बलवान, दृढ़ मूल तथा बहुत बड़ा होने पर भी एक ही क्षण में आंधी के द्वारा बलपूर्वक शाखाओं सहित धराशायी किया जा सकता है। अथ ये सहिता वृक्षा संगच सुप्रतिष्ठिता, ते ही शीघ्रतमान वातान सहन्ते न्योन्य संशयात्। किंतु जो बहुत से वृक्ष एक साथ रहकर समूह के रूप में खड़े हैं, वे एक दूसरे के सहारे बड़ी से बड़ी आंधी को भी सह सकते हैं। एवं मनुष्यम अप्येकम गुणैरपि समन्वितम सक्यम द्विसंतो मन्यन्ते वायुर्द्रुममिवैकजम्। इसी प्रकार समस्त गुणों से संपन्न मनुष्य को भी अकेले होने पर शत्रु अपनी शक्ति के अंदर समझते हैं, जैसे अकेले वृक्ष को वायु। अन्योन्य समूम पष्टम भान अन्योन्याम पाश्रयेण च ज्ञातः संप्रवर्धन्ते सरसीवोत्पलान्युत। किंतु परस्पर मेल होने से और एक से दूसरे को सहारा मिल से जाति वाले लोग इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं, जैसे तालाब में कमल। अवध्या ब्राह्मणा गावो ज्ञातः शिशव स्त्रिय ये शाम चान्नानि भुंजित ये चस्यु शरणागता। ब्राह्मण गौ कुटुंबी बालक स्त्री अन्नदाता और शरणागत ये अवध्य होते हैं। न मनुष्य गुण कश्चिद्राजन सधनतामृते अनातुरत्वाद् भद्रम ते मृतकल्पाहि रोगिणः। राजन आपका कल्याण हो, मनुष्य में धन और आरोग्य को छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं है, क्योंकि रोगी तो मुर्दे के समान है। अव्याधिसम कटुकम शीर्ष रोगी पापानुबंधम परुषम तीक्ष्णमुष्णम सताम पेयम जन्न पिबंत संतो मन्युम महाराज पिब प्रसाम्य। महाराज, जो बिना रोग के उत्पन्न कड़वा सिर में दर्द पैदा करने वाला पाप से संबद्ध कठोर तीखा और गर्म है, जो सज्जनों द्वारा पान करने योग्य है और जिसे दुर्जन नहीं पी सकते, उस क्रोध को आप पी जाइए और शांत होइए। रोगार्धिता न फलान्याद्रियन्ते न वै लभन्ते विषयेषु तत्त्वम् दुःखोपेता रोगिणो नित्यमेव न बुध्यन्ते धन भोगान न सौख्यम्। रोग से पीड़ित मनुष्य मधुर फलों का आदर नहीं करते, विषयों में भी उन्हें कुछ सुख या सार नहीं मिलता। रोगी सदा ही दुखी रहते हैं, वे न तो धन संबंधी भोगों का और न सुख का ही अनुभव करते हैं। पुराजुक्तम ना करो स्वम वचो में दूते जिताम द्रौपदीम प्रेक्ष राजन दुर्योधनम वार्यत्यक्षवत्याम कृतवत्वम पंडिता वर्जयन्ते। राजन, पहले जुए में द्रौपदी को जीती गई देखकर मैंने आपसे कहा था, आप दूत क्रीड़ा में आसक्त दुर्योधन को रोकिए। विद्वान लोग इस प्रवंचना के लिए मना करते हैं, किंतु आपने मेरा कहना नहीं माना। न तद्बलम जन मृदुना विरुध्यते सूक्ष्म धर्मस्तरसा सेवितव्यः प्रध्वंसने क्रूर समाहिता श्री मृदुर्प्रौढ़ा गच्छति पुत्र पौत्रान। वह बल नहीं जिसका मृदुल स्वभाव के साथ विरोध हो। सूक्ष्म धर्म का शीघ्र ही सेवन करना चाहिए। क्रूरता पूर्वक उपार्जित लक्ष्मी नश्वर होती है, यदि वह मृदुलता पूर्वक बढ़ाई गई हो तो पुत्र पौत्रों तक स्थिर रहती है। धातराष्ट्रा पांडवान पालयंतो पांडो सुता स्तव पुत्रांश पांतो एकार्य मित्रा कुरवो एक कार्या जीवंतु राजन सुखिन समृद्धा। राजन, आपके पुत्र पांडवों की रक्षा करें और पांडु के पुत्र आपके पुत्रों की रक्षा करें। सभी कौरव एक दूसरे के शत्रु को शत्रु और मित्र को मित्र समझे। सबका एक ही कर्तव्य हो, सभी सुखी और समृद्धशाली होकर जीवन व्यतीत करें। मेढ़ी भूत कौरवाणाम त्वमद्य त्वय्याधीनम कुरुकुलम आज मीढ़ पार्थान बालान वनवास प्रतप्तान गोपायस्व स्वं यशस्तात रक्षन। अजमीर कुलनंदन, इस समय आप ही कौरवों के आधार स्तंभ हैं, कुरुवंश आपके ही अधीन है। तात, कुंती के पुत्र अभी बालक हैं और वनवास से बहुत कष्ट पा चुके हैं, इस समय उनका पालन करके अपने यश की रक्षा कीजिए। संधस्व त्वं कौरव पांडपुत्रे मातेंतरं रिपुव प्रार्थयन्तु सत्ये सितास्ते नरदेव सर्वे दुर्योधनं स्थापय त्वं नरेन्द्र। कुरुराज, आप पांडवों से संधि कर ले जिससे शत्रुओं को आपका छिद्र देखने का अवसर न मिले। नरदेव, समस्त पांडव सत्य पर डटे हुए हैं, अब आप अपने पुत्र दुर्योधन को रोकिए। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि प्रजागर पर्वणि विदुर हितवाक्य षट्त्रिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजागर पर्व में विदुर हितवाक्य विषयक 36वां अध्याय पूरा हुआ।